Ich möchte gerne einfach kurz zusammenfassen, was wir über Saulus gesagt haben. Chciałbym krótko podsumować to, co powiedzieliśmy na temat Saula. Erstens, er war nicht aktiv an der Steinigung beteiligt. Po pierwsze, on nie brał udziału w kamienowaniu. Aktywnie udziału w kamienowaniu. Er hat keine Steine aufgehoben und geworfen. W sensie, nie podnosił kamieni i nie rzucał nimi. Er stand dabei. On stał przy tym. Zweitens, er war am Entscheidungsprozess mitbeteiligt. Po drugie, on brał udział w tym... Er war am Entscheidungsprozess beteiligt. On brał udział w tym procesie decyzyjnym, który podejmował decyzję. Er hat eingewilligt. On był zgodny. Und deswegen ist er genauso schuldig. I dlatego on jest tak samo winny. Drittens, er hat das unwissend im Unglauben getan. Po trzecie, on to uczynił w niewiedzy i w niewierze. Und darin begegnete ihm Gottes Barmherzigkeit. I w tym Boże miłosierdzie wychodzi mu naprzeciw. Aber deswegen war er genauso schuldig. Ale z tego powodu on był tak samo winny też. Und das leugnet er auch nicht. I on też temu nie zaprzecza. Und dann macht er deutlich, und das ist der vierte Punkt. I czwarty punkt. Die Gnade Gottes ist so groß, łaska Boża jest tak wielka, dass sie sogar für den größten Sünder ausreicht. Że ona wystarcza nawet dla tego największego grzesznika. Und so bezeichnet er sich eben in 1. Timotheus 1. I tak też on siebie samego określa w 1. Timoteusza 1 rozdział. Und er stellt das als Beispiel hin. I on to pokazuje jako przykład. Wenn die Gnade für mich ausreicht, jeśli ta łaska dla mnie wystarczyła, dann reicht sie aus für jeden. To też wystarczy dla każdego. Diese vier Punkte wollte ich gerne einfach zusammenfassend sagen. I te cztery punkty chciałem przekazać jako takie podsumowanie. Und dann haben wir jetzt noch gelesen von einem neuen schönen Kapitel. I czytaliśmy jeszcze z nowego rozdziału, który jest też piękny. Und ich meine, wir sollten uns jetzt auch auf diese Verse von Kapitel 8 konzentrieren. I myślę, że powinniśmy teraz skoncentrować się na wierszach z rozdziału 8. Es gibt zwei große Linien in diesem Kapitel. W tym rozdziale są dwie duże linie. Erstens die Ausbreitung des Evangeliums. Pierwsze to jest rozprzestrzenianie się Ewangelii. Von Jerusalem ausgeht über Samaria. Z Jerozolimy począwszy przez Samarię. Und dann wird sogar dieser Äthiopier erreicht von dem Evangelium. I nawet ta Etiopia to dociera do Etiopii. Und er kehrt als Geretteter zurück in seine Heimat. I on wraca jako zbawiony do swojej ojczyzny. Aber dann gibt's einen zweiten großen Gedanken. Ale jest też druga myśl. Und der bewegt mich sehr. I ta myśl dotyka mnie. Wenn sich dieses Heil in dem Herrn Jesus verbreitet. Jeśli to zbawienie Pana Jezusa się rozprzestrzenia. Und über Jerusalem hinaus Menschen zum Glauben kommen. I poza Jerozolimą ludzie zaczynają przychodzić do wiary. Und an vielen Orten Versammlungen entstehen. I w wielu miejscach powstają zgromadzenia. Dann ist es das große Bemühen des Heiligen Geistes. To jest to wielkim staraniem Ducha Świętego. Die Einheit in dieser Sache zu zeigen. By pokazać jedność w tej sprawie. Und deswegen gehen die Apostel auch, die in Jerusalem geblieben waren, an diesen Ort. I dlatego też apostołowie, którzy zostali w Jerozolimie, też idą do tego miejsca. An diesen Ort in Samaria. Do tego miejsca w Samarii. Und Gott führt es in dieser Ausnahmesituation so. I Bóg w tej wyjątkowej sytuacji tak to sprawia, dass die Glaubenden dort durch die Auflegung der Hände der Apostel den Heiligen Geist empfangen. Że wierzący tam przez włożenie rąk apostołów otrzymują Ducha Świętego. Dadurch bestätigt der Geist Gottes. I przez to Duch Boży potwierdza, es ist eine Einheit. Że to jest ta jedność. Und das werden wir weiterfinden in diesem Kapitel. I to będziemy oglądali w tym rozdziale. Wir halten das fest. Das Wort Gottes verbreitet sich. Trzymajmy się tego, że Słowo Boże rozprzestrzenia się. Und der Geist Gottes zeigt uns, dass da die Einheit besteht unter denen, die glauben. I Duch Boży pokazuje nam, że ci, którzy wierzą, są jednością, jest jednomyślność. Der Herr Jesus hatte es ja gesagt in Kapitel 1, dass die Apostel Zeugen sein würden, sowohl in Jerusalem, als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Bo Pan Jezus to powiedział w pierwszym rozdziale, w siódmym wierszu, bądźcie świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samaria i aż po krańce ziemi. So war es der Plan Gottes. Taki był plan Boży. Aber was ist jetzt das äußere Mittel, durch das dieser Plan sich erfüllt? Ale jaki jest teraz ten zewnętrzny środek, dzięki któremu ten plan zaczyna się wypełniać? Das äußere Mittel ist die Verfolgung. Tym zewnętrznym środkiem do tego użytym jest prześladowanie. Durch die Verfolgung werden sie vertrieben. Przez prześladowanie oni są rozpędzeni, czy wypędzeni. Und dadurch breitet sich das Werk aus. I przez to to dzieło się rozszerza. Noch eine zweite, ganz praktische Sache zu dieser Verfolgung. Jeszcze druga, bardzo praktyczna strona co do tego prześladowania. Petrus hatte gesagt, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. In Kapitel 2. Piotr powiedział, ratujcie się z tego pokolenia przewrotnego. Vers 40. Drugi rozdział, 40 wiersz. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Natürlich durch Buße und die Taufe. Oczywiście przez pokutę i chrzest. Aber es gibt einen praktischen Aspekt dabei. Ale jest ta praktyczna strona przy tym. Bald würde die Stadt Jerusalem zerstört. Wkrótce będzie zburzone to miasto Jerozolima. Da würden die Bewohner Jerusalems umkommen. I ci mieszkańcy Jerozolimy zginą. Aber hier sorgt Gott dafür, dass die Glaubenden vorher diese Stadt verlassen. Ale Bóg dba, czy troszczy się o to, aby wierzący wcześniej opuścili to miasto. Sie waren nicht mehr in Jerusalem, als die Stadt zerstört wurde. Gdy to miasto zostało zburzone, to ich już nie było w Jerozolimie. Wir nehmen auch eine allgemeine Anwendung daraus mit. I weźmy jeszcze takie ogólne zastosowanie z tego. Jest eine schwierige Situation für die Gläubigen. Tutaj widzimy, czy mamy przedstawioną bardzo trudną sytuację dla wierzących. Verfolgung. Prześladowanie. Das wünscht sich niemand, oder? Przecież nikt sobie tego nie życzy, by być prześladowanym. Aber auch eine solche Schwierigkeit kann ein Mittel in der Hand Gottes sein, um etwas Gutes zu bewirken. Ale i taki środek w ręce Bożej może być powodem do czegoś dobrego, może z tego coś dobrego wyniknąć.